çetayım sen, değişin ne sağındım, güzel ayım sen, değişin ne sağındım, erkek ayım sen, değişin ne sağındım, güzel ayım sen, değişin ne kaçan gelersen, yanımda kul uçlaşıp kaçan yürersen, bahar ütü yaz ütedi ve de berersen, şu hefte gelmesen beni düşte görersen, tabi şu hefte gelmesen düşte görersen, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayım değişinle sarıldı. Zaten bitmedi bu işlerin, beş yıl buldu yeter şimdi işledin. Sen gereksen bana dünya gerekme, gel yanıma din teşvişleri. Sen gereksen malı dünya gerekmez, gel yanıma erdin teşvişleri. Erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım. Değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım, erkek ayımsan değişin ne sağındım, güzel ayımsan değişin ne sağındım. Makina.net